Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeciwolskiego Radia Wtorek, 14 lutego, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad dwie godziny trwało przesłuchanie kierowcy podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku rządowej limuzyny. Nowa podstawa programowa zacznie obowiązywać od nowego roku szkolnego. Minister edukacji podpisała rozporządzenie. Unia Europejska potrzebuje zmian. To wspólny mianownik wystąpień podczas debaty o przyszłości wspólnoty w Europarlamencie. W krakowskiej prokuraturze okręgowej zakończyło się przesłuchanie kierowcy Fiata Seicento, auta, które zderzyło się z limuzyną premier Beaty Szydło. Jeszcze przed przesłuchaniem Sebastian K. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku. W zarzutach o nieumyślne spowodowanie wypadku oraz obrażeń ciała premier i kierowcy Biura Ochrony Rządu pojawiły się szczegóły na temat zajścia oraz zachowania kierowcy. Zdaniem śledczych 21-latek miał nie zachować należytej ostrożności i nie upewnić się, czy może bezpiecznie wykonać skręt w lewo. A także nie sygnalizując zamierzonego manewru włączeniem lewego kierunkowskazu, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu pojazdem uprzywilejowanym. Mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że kolumna rządowa poruszała się zgodnie z procedurami. Prokuratorzy swoją wiedzę opierają głównie na zeznaniach świadków. Dotychczas przesłuchali ich 22, w tym 11 funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Do wypadku doszło w piątek. Po zderzeniu z drzewem rządowej limuzyny premier Beata Szydło trafiła do wojskowego szpitala w Warszawie. Może tam zostać jeszcze kilka dni. Minister edukacji podpisała podstawę programową dla 8-letniej szkoły podstawowej. Będzie wprowadzana stopniowo od 1 września. Jako pierwsi od nowego roku szkolnego uczyć się zgodnie z nią będą uczniowie klas pierwszych, czwartych i siódmych. Minister Anna Zalewska mówi, że nowe podstawy programowe są nowoczesne, ale szanujące historię, a nauczyciele będą mieli wolność przy ich realizowaniu. Pokazujemy, że na każdej lekcji, na każdym przedmiocie można i trzeba pracować projektem, by wzmacniać te kompetencje, na których nam bardzo zależy. Bo oprócz wiedzy młody człowiek powinien współpracować, powinien odpowiadać nie tylko za siebie, ale za koleżankę, kolegę, za wspólnotę, za grupę. Szefowa MNU podkreślała, że wzmocnione będą przedmioty ścisłe i przyrodnicze. Mówimy o informatyce już od klas 1-3, gdzie uczymy podstaw programowania, wzmacniamy matematykę poprzez m.in. podstawy gry w szachy. Przedmiotów z nauk przyrodniczych mamy w systemie o ponad 105 godzin więcej, informatyki 70 godzin. A resort edukacji zapewnia, że nauczyciele zostaną przeszkoleni do realizowania nowych założeń, a podręczniki będą przygotowane na czas. Europarlament debatuje o przyszłości Unii Europejskiej. Recept na zmiany jest wiele. To m.in. ściślejsza integracja strefy euro, zmiany traktatów czy wzmocnienie stolic. Wśród europosłów nie ma jednak zgody, w jakim kierunku miałyby one iść. Okazją do kilkugodzinnej debaty w Strasburgu jest zbliżająca się 60. rocznica podpisania traktatów rzymskich. Debata toczyła się wokół trzech raportów proponujących odmienne sposoby osiągnięcia celu. Autor jednego z nich, niemiecki Hadek Elmar Brok, apelował o jedność i pełne wykorzystanie możliwości traktatu z Lizbony. Przypomniał, że umożliwia on wprowadzenie w Radzie Europejskiej głosowań większościowych i skończenia z prawem weta jednego kraju. Radykalne rozwiązania zaproponował natomiast belgijski liberał Guy Verhofstadt. Sugerował reformę traktatu i utworzenie Europy dwóch prędkości. Poseł Kazimierz Ujazdowski w imieniu konserwatystów krytykował raporty, szczególnie propozycje liberałów. Nie ma potrzeby i konieczności zmiany traktatów. Kryzys Unii Europejskiej nie ma charakteru instytucjonalnego, ma charakter kryzysu elit. Unia, jak zauważył, potrzebuje wzajemnego zaufania i współpracy. Poseł Danuta Hibner mówiła natomiast o potrzebie zwiększenia skuteczności instytucji europejskich i przestrzeganiu przyjętych wartości. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Na koniec jeszcze pilna informacja z Luksemburga. Jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w wypadku kolejowym, podała miejscowa policja. Kursujący do Trionville w północnej Francji pociąg osobowy zderzył się z towarowym. Na miejscu pracują ekipy ratownicze i poszukiwawcze. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku. To był serwis Trójki.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po pierwszej. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Artur Andrus, Tomasz Żonda. Witamy. Dziś po powtórce z rozrywki Muzyczna Poczta UKF. Tradycyjnie czekamy na Państwa maile i telefony 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Artur Andrus w studiu wraz ze mną. Czy spakowałeś już narty? Dzień dobry. Wybieramy się z trójką do Szklarskiej Poręby. Ale ja jak przyjeżdżam do Szklarskiej Poręby, to ja się zachowuję zupełnie inaczej. To znaczy ja chodzę, napawam się, a nie mam czasu raczej na narty. No, ale a ty potrafisz, masz? Czy nie? No, przesadziłbym, gdybym powiedział, że potrafię. Zwożę się. Tak to nazwał kiedyś jeden z instruktorów narciarskich, że to, co ja robię, to nie jest jazda, tylko zwożenie się na nartach. No więc ja zwoziłem się ostatni raz chyba 30 lat temu, więc chyba mogę powiedzieć śmiało, że nie potrafię. Ale miałeś jeszcze takie sznurowane wiązania? Takie jeszcze wiązałeś sobie rzemykami, tak? No nie, takie tak jak byłem w przedszkolu miałem. Aha, no dobrze. Jeszcze wcześniej. Ale przypomnę, że Muzyczna Poczta UKF w czwartek stamtąd właśnie. Po godzinie 14 będziemy do Państwa dyspozycji w Szklarskiej Porębie. A teraz już czas na Artura. I powtórkę z rozrywki. Ja może na wstępie tylko przypomnę Państwu, że dzisiaj po godzinie 23 spotykamy się. Dzisiaj specjalne wydanie naszej audycji poświęcone w całości Krystynie Sienkiewicz. Będziemy sobie wspominać Krystynę Sienkiewicz, będziemy przypominać fragmenty rozmów, naszych trójkowych rozmów z Krystyną Sienkiewicz. Zapraszam Państwa serdecznie, kilka minut po 23. A teraz to, co przygotował w powtórce z rozrywki Andrzej Zakrzewski. Zaczniemy od takiego pamiętnika pani redaktor. W roli pani redaktor wystąpi Agnieszka Matysiak. Będą jej towarzyszyli autor skeczu Jerzy Skoczylas i Leszek Niedzielski. Będą też rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim. I dwa wątki zwierzęce w dwóch piosenkach. Zimowy zwierzak to piosenka Andrzeja Brzeskiego, a Psiarnia to piosenka Jana Wołka i Wojciecha Borkowskiego. Tę piosenkę na zakończenie powtórki z rozrywki zaśpiewa Piotr Machalica. Zapraszam, miłej zabawy. Zawód dziennikarza jest ciężki i odpowiedzialny. Środki masowego przekazu potrzebują wciąż nowych sił. Posłuchajmy przygód młodej dziennikarki, która stawia pierwsze kroki w tym trudnym fachu. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Jestem z gazety Życie na Szczycie i przyszłam na wywiad. Bardzo proszę, witam panią. A czemu pani stoi w drzwiach? A mam wejść dalej? No oczywiście, bardzo proszę. No bo trochę się boję. Kogo? Mnie? No ale błagam, niech pan się nie denerwuje. Najlepiej niech pan to połknie. Co to jest? Co mi pani daje? Relanium. Dlaczego mam brać relanium? No żeby pan się uspokoił. Nie wiem, czy pani zauważyła, że jestem zupełnie spokojny. No absolutnie spokojny. Ale to relanium to mi małpa doradziła. Nie lekarz? Nie, małpa. To pani się leczy u małpy? Oj, nie zrozumiał pan. No małpa to moja koleżanka z redakcji. My tak na nią mówimy, bo wie pan, ona wprost się zażera bananami. No rozumiem. Znaczy się, nie rozumiem. No, a dlaczego... Pani i ta pani koleżanka... Małpa. No właśnie, uznałyście, żeby przed rozmową z panią dać mi relanium, no. No bo wie pan, bo małpa mówiła mi, że wy, twórcy, to jesteście tak straszliwie porąbani, no i nigdy nie wiadomo, kiedy wam palma odbije, no to ja tak na wszelki wypadek chciałam, żeby pan... Może być pani pewna, że mnie palma nie odbija. Ma pan kaca? Po czym? No po wczorajszym. Nie mam kaca, bo wczoraj nie piłem. Aha, miał pan wolne. Nie, no po prostu nie piłem ani wczoraj, ani przedwczoraj, ani 3 dni temu. A dlaczego? Bo ja po prostu nie piję. Nie, no jaja pan sobie ze mnie robi. No przecież pan jest twórcą. Owszem, jestem, ale doskonale mi się tworzy bez picia. No pierwsze słyszę. A, wiem! W żyłę pan daje. Czy pani oszalała? Uważa pani, że jestem narkomanem? No. Więc proszę przyjąć do wiadomości, że nie jestem narkomanem. Widziała pani kiedyś narkomana? No nie, i dlatego przyszłam do pana właśnie. Więc srodze się pani zawiedzie, bo ja nie zażywam narkotyków. Aha, jest pan na głodzie. Co znowu? No bo ręce się panu tak trzęsą, no. Zawsze tak jest, gdy zaczynam się denerwować, no. To ja się od razu skapowałam. Przecież pan się denerwuje, bo dawno pan nie zapalił trawki. Nie chodzi o żadną trawkę. Najzwyczajniej w świecie się zdenerwowałem, no w dodatku ja nie palę trawki. Haszysz? Nie. Aha, zaczyna pana brać. Co? No, szajba! Proszę zrozumieć, mnie chodzi o panią, no wkurza mnie pani, bo od początku insynuuje mi pani, że piję, palę, zażywam narkotyki. No bo przecież jest pan twórcą. No tak, ale ja nie piję, nie palę i nie zażywam. No to co z pana za twórca? No ludzie, no trzymajcie mnie, proszę pani, proszę sobie pójść, bo za chwilę, no nie wiem, no mnie chyba szlak trafi. No to jednak pan jest na głodzie. Nie, nie jestem, proszę wyjść. No dobrze, idę już. już dobrze. I jeszcze jedno. Mogłaby pani zostawić mi przynajmniej takie jedno relanium? Jasne, proszę. No, więc jednak twórca. No, mimo się gadało, co? Ciao! Początki zawsze bywają trudne, a droga do kariery często jest ciernista. Grunt się nie poddawać. Ciąg dalszy przygód młodej pani redaktor nastąpi. Biedne są zwierzęta zimą, nikt nie daje im na wino, nikt grzanego piwa nie postawi. Włóczą się o suchym pysku, bez gotówki i pomysłu, po Suwałkach, Busku i Warszawie. Gdy polityka znudzi cię, gdy o rodakach myślisz źle, zakąskę zrób i postaw szklanki dwie. Weź zwierzaka na małego drinka, zwierzak jest z pewnością tego wart. Pręgowany kot czy mała świnka szczęście ci przyniesie, czyli fart. Ze zwierzakiem stuknij się kieliszkiem, w jego oczach jest przyjaźni moc. Przy golącej i kaszanej kiszce z nim przegadasz całą noc. Biedny bywa w lutym zwierzak, nikt z nim w tango nie uderza, nikt go do lambady nie poprosi. Bez balangi, bez chaty czuje on się handrowato i pod belwederem hasła wznosi. Ty zrozum jego zimny żal, jemu nie chodzi wszak o szmal, bambożki mu na łapki włóż i owiń w szal. Weź zwierzaka na małego drinka, zwierzak jest z pewnością tego wart. Pręgowany kot czy mała świnka szczęście ci przyniesie, czyli fart. Ze zwierzakiem stuknij się kieliszkiem, w jego oczach jest przyjaźni moc. Przy golącej i kaszanej kiszce z nim przegadasz całą noc. Lepszy zwierzak od faceta, co obcasem gasi peta, od panienki, co się w lustrze mistrzy. Lepszy od politykiera, co w Londynie się ubiera i Androny plecie w telewizji. Ty zrozum ten najprostszy fakt, że zwierzak to twój młodszy brat, a on starszego brata czuje, czuje brak. Weź zwierzaka na małego drinka, zwierzak jest z pewnością tego wart. Pręgowany kot czy mała świnka szczęście ci przyniesie, czyli fart. Ze zwierzakiem stuknij się kieliszkiem, w jego oczach jest przyjaźni moc. Przy golącej i kaszanej kiszce z nim przegadasz całą noc. Przy golącej i kaszanej kiszce z nim przegadasz całą noc. 2 razy 2 4 Za dokładnie. A pan zapyta jeszcze raz. 2 razy 2 Dobrze. Franceski. A teraz? Przestało. A widzi tak, pan? Tak. Zawsze powtarzam, zawsze. Najlepiej jest mieszkać w parterowym domu. Wiadomo wtedy, że nikt nie przeszkadza, nie ma jakichś kretynów na górze ani na dole. Człowiek sobie może urządzić, co chce. Żadnych huków, żadnych stuków, klam. Czy to jest kota 7? Aha, to pan, panie Tadziu. Cholera, jasna. Przecież pan dobrze wie, że to jest kota 7, a nie 8. Czy to jest kota 8? Nie, 7. Dobra, nie zaczynaj pan tych swoich krytyjskich z tym przekręcaniem numeru. Jest kota 7 i inaczej nie będzie. Owszem, kiedyś miałem, wie pan, do wyboru, czy mieszkać pod tym kota 7, czy pod kota 12, ale wybrałem 7 i to jest... Czy to jest kota 12? Panie Tadziu, wie pan, co pan powiem? To jest kota 1500. Co? Teraz się pan ode mnie odczepisz? Czy to jest kota 1500? No zwaliłem ja zaraz, zwaliłem. Babciu, gdzie jest kapsel? Wuju, ruń, wruń, deotymos, pieszy, rzemykiem, rzepę, ciociu, odegnaj, gnu, w dal. To jest kota 7. To jest kota 7, rozumie pan? 7! Jak jest kota 7, to przywieźli cegły. Gdzie zrzucić? Zrzucić. Jakie cegły? Po co cegły? Do zrzucenia. Gdzie zrzucić? Nigdzie pan nie będzie zrzucał tu jakiś cegieł. A do czego są te cegły? Do zrzucania. Gdzie zrzucić? Po zrzuceniu? Do czego te cegły? Do dobudowania. Gdzie zrzucić? A jakiego dobudowania? Czego dobudowania? Do budówki. Gdzie zrzucić? Zaraz, chwileczkę. Pamiętaj, niech pan posłucha, dobrze? Ja rozumiem. Wie pan, chwileczkę, moment. Ja rozumiem. Chwileczkę. Ja rozumiem pan, prawda? Ja niczego nie będę tutaj dobudowywał. Dobudowywał niczego tutaj nie będę, ponieważ to jest mieszkanie moje. I nie mam zamiaru go powiększać, wie pan. Czy to jest kota 7? Tak jest, ale chciałem... To musisz pan powiększyć. Jak to muszę? Dlaczego muszę? Bo będą tu mieszkać. Aha. Gdzie zwrócić? No, kto będzie mieszkać? Kury. Gdzie zwrócić? Jakie kury? Panie Zaziu, chwileczkę, jakie kury? Dobudowane. Gdzie zwrócić? Dobudowane? Do kogo dobudowane? Do pana. Masz pan łopatę? No. Co? Do czego łopata? Do zrzucania. Ale teraz za chwileczkę, jakim prawem tutaj ktoś tu ma mieszkać? Jakim prawem? Ja żadnych cegieł nie zamawiałem, proszę pana. Tak? No. A co tu pisze? Co to tu pisze? Jest napisane. Zamawiam 50 tysięcy cegieł budowlanych do budowania kota 7. Prośbę... Chwileczkę. Prośbę swoją motywuję tym, że chcę się otoczyć kurami kota 7. Co? Ja się chcę otoczyć kurami? Ja? Ja właśnie przed chwilą sobie, proszę pana, pomyślałem, jak dobrze jest mi tutaj, w samotności. Że nikt mi nie przeszkadza, nie wali, nie gada głupot, nie gdacze. Wie pan, czy to jest kota 7? To jest kota 7 i właśnie dlatego, że to jest kota 7. Jak to... jest kota 7, to musi zrzucać. Masz pan łopatę? Nie mam. Nie mam. Nie mam łopaty i cierpliwości. I niech pan natychmiast sobie stąd wychodzi. Natychmiast! Natychmiast! Szkoda. Tyle jaj na marne. No, jakich jaj? Od kur, tyle na marne. Ale jak to na marne? Dlaczego na marne? Bo nie zniosą na stojąco. Aha, tylko jak? Na siedząco. Kura jak nie usiądzie, to nie zniesie. Aha. A gdzie są? Aha. A te kury gdzie są? Stoją na klatce. Na klatce? Aha. A ile ich jest? 2000. Ale teraz już więcej. Aha, jak to więcej? Bo się rozmnożyły. Aha. To ile może ich być? 2300. I z wszystkich miałbym jaja? Jaja? Z wszystkich. O, 2300 jaj, tak? Więcej. A dlaczego więcej? Bo kura znosi potrójnie. Aha, to znaczy ja miałbym 6900 jaj. 6900. Miałby pan. No, ale najpierw trzeba dobudować, tak? Trzeba. Aha, tak. No... Ja właściwie, wie pan, nigdy nie miałem nic przeciwko rozbudowaniu. Może nawet, nie wiem, no, nawet niedawno, wie pan, myślałem, że dobrze byłoby powiększyć dom, no. No to może niech pan zrzuci te cegły tutaj. Już zrzucone. No, a co z kurami? Poczekają. Gdzie, na klatce? Kura na klatce długo nie ustoi. Musi posiedzieć w cieple. Aha, a no to dobrze, no to jeszcze lepiej. To gdzie najlepiej? Najlepiej w łóżku. Już zresztą część siedzi. Bulba. Aha. To bulba. La la la la. Zabawa w toku i w zwartym tłoku. Same czempiony coś dyskutują i obwąchują sobie ogony. Właśnie mnie dopadł zdęty adwokat, bożyszcze sądów i znad stolika. Ginol mi wtyka w kwestie poglądów. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jest zasmucony i zniesmaczony i wręcz go boli to, że się szczycę, iż w polityce nie ma mi doli. Ten, co nie z nimi ani z tamtymi, to jak Euglena. Już jestem chyba dla niego szyba, całkiem mnie nie ma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Muszę być dziadem, skoro mnie żaden nie mieści szereg. Wezmę do sznurka, przywiążę burka, pójdę na skwerek. No i wybyłem i się wtopiłem w noc jak aksamit, a na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La la la la la la la la la la la la. A na podwórku sto innych burków, nierzadko z psami. La la la la la la la la la. La la la la la la la la. Powtórka z rozrywki powróci jutro po 13. Muzyczna poczta UKF. A do 14 na antenie trójki Państwa muzyczne propozycje. Czekamy na maile i telefony 22 i 7 3, klub UKF, małpa polskieradio.pl. A na początek Matt Simons. There's a place I go to where no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up. Find out what I made of. The nights I've stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Da-dum, dum. There's a place I'm going, no one knows me. If I breathe real slowly, I let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying, also clarifying. We end where we begin, so let it wash over me. Ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum, da-dum, dum, dum. Da-dum, dum, dum. Da-dum, dum. Da-da-dum, da-dum, dum. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love.

have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? Fill my heart with gladness, take away all my sadness, ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one else above you? You fill my heart with gladness, take away my sadness, ease my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, my troubles, that's what you do. Take away all my sadness, fill my life with gladness, ease my troubles, that's what you do. Trójce Rod Stewart, 22,73, klub UKF, małpapolskiradio.pl. Do godziny 14 czekamy na Państwa kolejne propozycje. Wczoraj miał urodziny, ale nie mogłem się dodzwonić. Jakbym mógł prosić o piosenkę Lindsaya Buckinghama Countdown, bardzo bym był szczęśliwy. Things about to turn around. How

zdrowia mnąż. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten wskórze to dran. Padam dzisiaj. IARL. I to już dzisiaj wszystko w Muzycznej Poczcie UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec artystka dawno niesłyszana w Muzycznej Poczcie. Dla wszystkich z okazji walentynek poproszę o piosenkę Mariah Carey, Someday. Believe that another